Δυνάτσετε ορόκ. Δωδέκατο μάθημα. Στην αγορά. Σοφία, γεια σου. Γεια σου, Μάρο. Πώς έτσι πρωί στην αγορά? Δεν έχεις γραφείο σήμερα? Έχω βέβαια, αλλά μου έδωσε ο διευθυντής μου 2 ώρες άδεια και βγήκα για ψώνια. Τι θα ψωνίσεις? Έχουν γενέθλια τα δίδυμα της αδελφής μου και θέλω να τους πάρω κανένα βιβλίο. Τους έπλεξα και από μια κόκκινη μπλούζα, που νομίζω ότι θα τους πάει πολύ γιατί είναι ξανθά. Δεν θα αγοράσεις τίποτα για σένα? Είδα ένα πολύ όμορφο άσπρο φόρεμα, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Μου αρέσουν τα άσπρα και μου πάνε πολύ. Αλλά το φόρεμα ήταν πολύ ακριβό και τα λεφτά που έχω δεν μου φτάνουν. Εγώ πάντως σου εύχομαι καλή επιτυχία στα ψώνια. Ευχαριστώ. Γεια σου. Πώς ήταν ντυμένος? Είδες τον Κώστα με τη Ρένα στο πάρτι? Ναι, τους είδα. Πώς ήταν ντυμένος ο Κώστας? Ήταν ντυμένος σε ένα πολύ ωραίο μπες σακάκι, λευκό πουκάμισο και μπλε παντελόνι. Γραβάτα δεν είχε? Α, ναι. Είχε και μια όμορφη χρωματιστή γραβάτα. Η Ρένα ήταν καλά ντυμένη? Όχι και καλά. Είχε μια πολύ κοντή φούστα και μια καθόλου ωραία μπλούζα. Τι χρώμα προτιμάς? Προτιμώ το κόκκινο. Εγώ προτιμώ το κίτρινο. Μ' αρέσει όμως και το μπλε. Ξέρεις, ο Πέτρος σήμερα αγόρασε ωραία ρούχα. Τι χρώμα έχουν? Το πουκάμισο είναι άσπρο, η γραβάτα μπλε, το σακάκι γκρι, το παντελόνι μπες και τα παπούτσια μαύρα. Είναι ξανθός, έχει και πράσινα μάτια, θα του πάνε πολύ.